маладзік, я сірацеў, высока зорыліся шалі, я вашым ценем быць хацеў, а вы мяне не заўважалі. Шлях да світання карацеў, аблокі спёку жабравалі, я вашым смуткам быць хацеў, а вы са смехам сябравалі, я вашым смуткам быць хацеў, а вы са смехам сябравалі. Як адзінокі птах ляцеў, лічыў як вёрсты небасхілы, быць вашым вестуном хацеў, а вы не блаславілі крылы. Шлях да світання карацеў, аблокі спёку жабравалі, я вашым смуткам быць хацеў, а вы са смехам сябравалі, я вашым смуткам быць хацеў, а вы са смехам сябравалі. Мой тень забрала засень дрэў, лісцё надзеі ападае, як летні дзень я пастарэў, а вы як радасць маладая. Шлях да світання карацеў, аблокі спёку жабравалі, я вашым смуткам быць хацеў, а вы за смехам сябравалі, я вашым смуткам быць хацеў, а вы за смехам сябравалі.